الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة حاميم احقاف کی اول تصدیق کی دو قرآن او ترغیب ذکر کی قرآن تا جدا دا اکثرو سورتون اول دعوی اللہ دا خپل کتاب عظمت بیانی او دا دا سورت پا دعوی باندی یو مستقل دلیل او حجتی چې ټولو نمخ کې په دین کې دلیل د الله کتاب دی، نازل کړی شوی کتاب دی او حق دی طرف دا ذات نه چې هغه عزیز او حکیم دی. بیا ورپسې دلیل عقلی ذکر کوي د کائناتو نه د بری او د حکتی الله خپل قدرتونه بیانې. او دې کې اول کې د دریو عقیدو اثبات کوي، د قران کریم د تعریف او د ترغیب نه پس دی یو آیات کې الله درې دعوی ثابتې. یو دا چې د دې مخلوق سوانې او خالق شته، دا دغه سندې پیدا شوې اتفاقا. دویم چې څنګه خالق شته دی سوانې شته دی چې ایجاد یې کړی دی، دغه سي داغه صفاتونه شته دي چې وی کې د دې مناسب صفت حکمت چې هغه حکیم دی. دا کائنات چې پیدا کړی دي دې کې دا خاص حکمت دی، بغیر د حکمت نه بغیر د سوسماری او فائدې نه نه پیدا کړی. حضری ما عقیدہ چې دا هر څه چې ویني په دنیا کې برا وخته په نظر راځي دا ټول فنا دي، دې لپاره دوام نشتا، همیشواله نشتا، عارضی سيزونه دي، فنا او پر راځي. دا درې دعوی ثابتې. ذکر اول کوي ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، اسمانونه او زمکه الله رب العزت وي چې ما پیدا کړی دي، خو خالق عظیم موجد عظیم د ایجاد ما کړی دی، دا دغه سندې پیدا شوی. ایو دعوا دیم دعوا الا بالحق، حکمت پگشتے ډیر لوی حکمت پگشتے کړه د الله وحدانیت ته او کړه د الله عدل او انصاف دې په دې عالم کې دې لپاره پیدا کړی چې الله خپل وحدانیت ثابت کی خلقو ته، الله خپل عدل او انصاف ثابت کی خلقو ته، حق دی ته وي اسنه دی بے فیدی نه دی. او دریمه دعوه واجل مسمى فنا کیږي با نیټه ولا مقرر کړی دا همیشه بنئ عالم چر سمر دے دا قدیم نہ دے حادث دے دا وقت پو وقت انقلابات دا دے گواہی کئی چی دنیا رو رو پا زوال باندے و پا فنا باندے روان دا ارکل چدری دعوی ثابت کری نور پسی زورن دا خلق لا چگی دا یوی دعوی اقرار نکی ند اللہ دا وجود قائل دی دہریت تمائل دی ند اللہ دا وحدانیت قائل دی شرک مطلع مبتلا دی او نا قیامت منی چاڑو کی شو خور شو اداس شو آس شو بیا بوی سنگا جوان دیکی چی دا اولی دی انکار کئی دا هر سنگا نا دا توحید اقرار کئی نا دا اللہ رب العزت ربوبیت او دا الوحیت او دا وحدانیت اقرار کئی انا دا قیامت دا اثبات نا غی وجہ و بیان کئی چه وجه پو وجه که ده وجه هم ده ده اصل که او بیا با مطالبه که ده دینا چه زمونگ ده نما نیکا نا نوزا خپل دعو بانده دلیل پیش که چه ساسو کم دین ده کم عقیده ده کم نظریه ده نو اغا صحیح بس خواه اغا صحیح و دلیل خوب پیش که کنه بی دلیل خبر خونه ده منظور ناغین مطالبه کی بیاخا چه خبر ده حساب ده گوره خبر ده دلیل ده و ده حجت ده بی دلیل خبر دنیا کی نقبلی گی انا پا آخرت کی قبلی گی التبهم اللہ دلیل غواری ده بندنا چه هاتو برهانکم دلیل پیش کئے او دلتهم تنا مطالبه کی حامیم اللہ پوئی گی پمانا دا دی دا یو راز دے چی اللہ زان سرا پٹ ساتلے دے اسو کے دا دی نا ندی خبر کری اگر کام بی آئی کرام دی اگیتا ہم دا دی علم نشتا اگر کبا دی قائل لکھو اسی دا خپل علم نا مجبور دی تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم اللہ یہ قرآن میں نازل کرے دیں یو ناشنا کتاب میں نازل کرے دیں چددی مثال نشتا ددی نظیر نشتا دا سے سوک جوڑو لے نشیم زکا چی منزل لے کن چا جوڑ کرنے دے تنزیل الکتاب نازلی دل دے قرآن چی دی من اللہ دا اللہ طرف ندی دا بندہ کار ندے دا بندہ جوڑ کتاب ندے من اللہ دا اللہ طرف ندے اغا اللہ العزیز الحکیم چی دے صفتو ندی مشہور عزیز دے غالب دے پار چابان دے زوراور ذات تیم ناغی چال دا قدرت او دا طاقت نور کئی چیز دی قرآن مقابلو کی دا سیو سورت جوڑ کی دا سیو کلمہ جوڑ کی دا سیو حرف جوڑ کی نا عزیز دے عزیز مانا مختلفی دی عزت من زوراور او غالب او عزیز مانا منیع یعنی سوک و تلاس نشی رسول عزیز ذات تے حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ با چشام تبا سوک لارو نغبت نہ مخکی تپوس دا کان چماتا دا حضرت علی صفتو کان دا تپوس بید دمرا یو بل سر محبت دا یو نه تپوس کړو نو ډیر صفاتونه او ته بیان کړو او دیو ته لومبي صفات بیان کړو چې ابعدو من البلاغ اغا داس انسان دی چې د چا لاس ورته نرسی سمت لولی بارا دی چه تاسمان کی دی کنه مشرق و مغرب کی دی نا دا زین از دی بناستی و اللہ و لدوم را روب ور کرده دی دغسی دی جنگ پا میدان کیوم کار سمرا خلق با مخی لراغی نو ترس بیتی نکو ترس بیتی نکو چه دا دو مخی لخو نشت لے کن دا تا خود چالاس نرسی کن قرآنم پا دی مانا سر عزیز دے چه دل سو کوال نشی رات لے دا دا مقابل سوک نشی کولے دا دا خبر سوک نشی رات کولے پا دا کی غلطی نشی رائستے یو حرفم پکے العزیز دا غزات کتاب دے چه خپل کتاب یہ دا ہر سن پاک ساتل دے تروس پوری سوار لسو کالوشو لیکن چاپکی یو زور او زیر غلطی او خطائی نظر آئستے دکا اگو عادہ کلو چیزو با دا خپل کتاب حفاظت کوم دا حفاظت تے کنا اگا ذات چی دور اور او غالب دیں او اگا ذات چاری او کاری اید حکمت تیں دی کے دیر لوے حکمت تے چی قرآن نازل کو دنیا تا او دنیا دو دن نا او دو روحانیت نا دو نورانیت نا ڈکا کڑا پھلک وقت کی دا دنیا دنیا گوٹ گوٹ تورا ساو دیکھے حکمت بس نیو دا دلیل پیش کو چه دا قرآن دلیل دے دا حق چه اللہ ایمان آزل کرے دے یو دا دلیل امانے دویم ما خلقنا السماوات والارض اللہ ایمان دی پیدا کلی اسمانو ناوز مکان برکائنا تو کتکائنا تو وما بینهما او سوچ پمیند دی دوالو کی دی دامی ندی پیدا کلی دی بل سو مطلب دی پارا چکنی دما سو بل مطلب پا دی که زان لما کور جوڑا او خلقو تمی خوو دی بند پشانتی چوز با پا دی که زان لما ابا دے کو ماو رشتہ با کو ماو اندیر دران کارونا با کو ام نا نور دا حس مطلب دا پار اللہ دا خلقو چیتنا ساغستی ری دا دی دا پارا میں ندی پیدا کری انا دا دی دا پارا چی دا با ہمیشہی پدے و فنان رازی نا الا بالحق صرف د دې لپاره پیدا کړی چې زما حق خلق تخکار شي یو معنا چې زما حق خلق پیجنې چې د الله په مونږ باندې حق شته هغه ډیر ظاهر او واضح دی دا څوک نشي ویلې چې شته دی خو مونږ ته نه دی معلوم مې د خدای بنده تاسو نه دی اورېدلی نه قران او نه حدیث چې دواړو کې الله رب العزت خپل حق کار کړی دی کنه چې نبی علیہ السلام او حضرت معاذ دواړه سوار دي پوخ باندې نبی علیہ السلام او یا معاذ هغه وی لبیک بیا او تو یا معاذ بیا او هغه وی لبیک درې ځلې وی بدرم ذلی او توبی چه ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد على الله ته خبرې چې د الله حق په بندیانو باندې څه دی؟ هغه یې زه څه خبرې ما ته به خبرې وحي خو الله په تا باندې کوي. نبی علیہ السلام وی حق د الله په بندیانو داده چې ان یعبدو ولا یشرکو بی شیئا چې د الله بندگی وکړي هر قسم او غسر به شریک نه پیدا کړي دغه حق دی او حق د بندیانو په الله باندې داده چې ان یدخلهم الجنه چکل دی دا اللہ حق امانو اللہ و دی جنت تبوزی اللہ بالحق اللہ و دی دا پارا میں کائنات پیدا کری چھ دما دا حق خلق پی جنی یوا دو امانا دا چھ دا خلقو کم خیال دے و کم نظریہ دا او د ډیرو خلکو د خلینا دا خبر راوځي کنه چې دا دنیا د چا د مخه آباد ده د الله د چا د مخه پیدا کړی ده د الله د چا د نور نه پیدا کړی ده نو الله رد کوي چې نه الا بالحق اس دا ټول غلط کارونه چې خلکو به کې ځان نه حدیث جوړ کړی دي چې لولا کا لما خلقت الافلاك چنی حدیث نگور آغی تا حدیث ہوئی او غو تخیادی او هر دیکی والا دقا مخیل راضی بل سولا مخیل نراضی تا حدیث دی تا خود خلق و ذان نے جوڑ کرے دی چاہی او شانت جوڑ کرے چاہی بل شانت جوڑ کرے او چې چا سره په زړه کې مینا و دا غنو مې اغسته دي چې پیغمبر رسو د خدای توب مرتبه تنوي وی چې لولا کا چې عیسی علی السلام رسول او ناوی وی چې لولا عیسی چې حضرت علی رسول او خدای توب مرتبه تنوي دا په حق کې جوړ کړل دي ته چا یو څوک خوښوي نو اغیله حدیث جوړ کړی الله رب العزت په داسې ځای کې رد کوي په دغه خلکو چې الله بالحق بل هیڅ د پاره صرف د خپل حق د پاره پیدا کړی زه خلق سکوما زه په خپل الله يم په خلکو باندې مې حق دی زما د نعمتونو د لاندې دي ټولو نما و تخپل یو حق ذکر کتنگو مینا بوچ پی نراولم پریشانی پی نراولم او بیشمارا و بی حد مسلی و تنکوم چی داو که نا صرف داو تو ایم چی ما یو گنه دقا مسلی دا سمرا حدیث دی پا دی بانده خوا چی من ماتا و هو یعلمو اگر سوک چه مر شو دکا شیخ عبداللہ رحمه اللہ تعالی او اگر زن پوکڑو پا دی باندی چه اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ و هو یعلم دا دیر لوی علم دیکن دیر کم خلق پا دی پوئی گی خوا بس شیطانو تسبل سخیست کلی سبا بلا کند او کسی روان کلی ناغا دی مسئلی ناجد نی خبر نو ادوم رہتی نا نفرتی کتی و تا کہہ کنا ویر ما ماف کخا ما نبا پلا خدمی رو استاغا بامزدن کما پلا برانومی رشی ما تا وی نوی خبری نکہ خا ویدا خوڑی را زڑا خبر دا ادویم مانا الا بالحق دے دخپل عدل او انصاف دپارا پیدا کری دی اللہ پا دی دنیا کی زمکو اسماننو کی پل انصاف او عدل خکارا کری دی ډیر ښکار لکه د نور په شان ته ښه چیر انسان ځان سره سوچو کی کنه خو سوچ فکر صحیح معنی کې نو چیرې بداو نو وی چل ما سره زیاته وکم زما چې صحق نو غیر نه کوم زه په قرض نو خو چې صحیح سوچو کی ګوره ښه الله دې مې هر څه خپل عدل لپاره پیدا کړی چې زه خلکو ته خپل عدل خیمه خپل انصاف خیمه چې وګوره تاسو په خپل وینه اوره چې څومره الله په یو بنده باندې د دنیا فراخی راوستې ده او وسعت یې پر راوستې ده د مال او دولت څه کمی نشته ځایونه څه کمی نشته عهدې لوی لوی دي هر څه یې ولا ورکړي نو دومره هغه ناشکره دی دومره هغه بې پروا دی د خدای نه داسې بې پروا دی چې سورت اخلاص ولهم نو ورځي قل هو الله احد وایو نه نه خطاب یې کوي یروي خطاب شوم خلق برا پورې خان دی خنو لکه ته دومره د خدای دشمنی دا وګ باندې وینو تاله به ګټو بوم نوې درکړي والله دې نو سرذنا فرمان نه سرذنا شکران سرذ دښمن نه داغه پنې متونو کې اوري راوړي چې څه دی خو هي نه کوي په لکونو باندې جانور راولي سپیولي او غانو شرمخان په لکونو باندې په کروڑونو باندې زه لذيذ لپاره پیدا کړو او د ازم رلوه فراخي ول لذيذ لپاره ورکلې وا الله خپل انصاف کوي کنه چې نه خیر دی بس بنده دی زما خزانه ډکې دي زپې لاس نه بندو ما ها ته پوس به قیامت کې کومه دنیا کې نه دنیا کې خدای بچا دی هر څه چې کوي قیامت کې به ته نه تپوس کومه خو دنیا کې نه خپ کوم نه پریشان کوم د الله عدل او انصاف واجل مسمم پیدا کړی مې دي کائنات لیکن همیشه بنیم تر یو نیټه مقرر شوی پوری دی تر یو نیټه معلومی پوری دی خو الله ته معلومه ده او بندتنا مسمى ده خو عند الله الله ته معلومه ده درې دعوی ذکر کړې چې خالق زیما اسی به څنګه پیدا کی دا خرېړې دی چې زموږ نه راووتو اسی نه دی پیدا شوی حکمت پکې ډېر عظیم دی ډېر عظیم حکمت دی چې الله خپل وحدانیت او ربوبیت خلقو ته کوي همیشه باندې معاد شته دی معاد بیا پس د ژوند مرګ نه ژوندون شته دی باز بعد الموت شته دی چې ته معاد ویل شي لیکن ته ول ذات پیدا کړ ذات المعاد ځان سره تو خنولي چکلی تزه خود عمل کو پیټه او هغه دې ډکړي ادمر لوی منزل دې ادمر لوی سفر دې راغي ته پاره سنو دې جمع کړي واجل مسمى اوس دې انسان بدبختی چغي دې انسان نا شکری خي چې دې ادمر صحیح او عقایدونه او مضبوط او دعوونه دې ولي محروم دې دیولی پا تیار رکی دی اللہوی سوچ نکی کنا سوچ خوڑیر دا بردست شید کنا فکر نکی کنا دا عقل نکار ناخلی خوا اللہ چی انسان لعقل ورکلے خوزی دا پارا چی دی نکار واخلا زان للارو گورا دا سلو لارو گورا چت پی دا آخرت بادشاہی حاصل کی. والذین کفروا اگر کسان چه انکار کئی دا دا سی دعوو دا قرآن نا کاغا دعوی توحید دا کاغا دعوی دا اللہ دا وجود دا کاغا دعوی و عقیده دا قیامت دا کفرو نمانی دا ولی نمانی زکا عما انذرو معرضون دا غی قرآن نا چی دی پیارولشی مخالون کی دی دا غی عذاب نا چی دی پیارولشی چی قیامت تی معرضون مخالون کی دی عما انذرو دا غی دلیلونو نا چی دی سر پاگ دی تباوی سر بیان کے دیشی نصیت کے دیشی وحث کے دیشی معرضون محلون کی دیم دقا نقصان دی. اعراض ستوی چه بس یو خبری تا دیر سپک گوری کنا کسوک دا تاوی چی گورا دور وقت پی نلگی بانگی ہوئی او خی پاکی سرکلی جامی دی اوستی دی نو گورا دا مکو کنا بیا بگو اغاوی مونگ تا دا مانزو وخشتی مونگ تا دا که دا مانزو وخوی نونگ با گزان لنور یو گنٹا دقا کلیو ور ٹیم باگ مونگ تا وی تا مونگ تا دا مانزو ایو معرضون بلکل دی طرف تا التفات نکی توجو نکی اللہ وی دک که مقصان دخا اگر مرض یہ دغه دی چې د الله دی احکام ته د الله دی دین ته د الله دی حکمتونو او قدرتونو ته التفات نه کوي دا نقصان بس ټول وجه دا ده چې التفات کړی دی کنه هغه ځان کامیاب کړی دی هغه ته بیا د دین کارونه ډیر آسان ښکار او سرور وته حاصلېږي چه تنده کی دی پزمکا بانده نزلی یخشی نقصان داده اگر کسان چه انکار کئی دده حقیقت ده قرآن نام عما انذرو دید آغا سنا چه پاغی سر یرولشی پاغی سر و تا دعوت ورکولشی معرضون مخالون کی دی چه مونگ تا وقت نشتا مونگ دی تا نیوزگار مونگ تا وی کپا یو علمی دارکی دا امتحان وقت راشی او داغی دا پارا کار پکاری کنا سٹڈی پکاری او دے انگلیش با کئی دے نور حساب کتاب ریاضی دے با کئی او چوتا ہوئے چرکا اسلامیت لگا دی او دا آیاتو نا پکی راغلی یا دا ماندو ترجمہ دا پکی داوی سڑی آسان دی دا با آغا وقت کی بیاد داو نا آغا وقت کی چر تکی بیا و تا دا سناس تی نیغ نیغ و تگوری اصول ورزینا ولی اما انذرو معرضون تردی حد پوری خلق رسیدل لنو چی داوتا بلکل رسکار نخکار دیوی دور نمبری ندی خدا نور دیکیوی داو پکار دیکن اما انذرو معرضون دید انسان دنا شکر ہے سبب بیان کر دید دا مرض و بیماری بیان کر چه التفات نکی توجه نکی نو تبا دیم در تبای سبب دیم ار کل چه قرآن خپل دلائل پیش کلل پل دعویه پیش کلل چه اللہوی قرآن میں حق دیم الله وی وجود مشته ده اسمان زمکا براو گوره اخکتاو گوره مینز کیو گوره ما باوی نیخا دا سبیه لکه چه وولی دما دا سخ کاریم پا دلیلو سرهو از ظاهرو او دام یقینو که زانتاو گوره پا دیخ پل وجود که استاسو دلیل ده دا قیامت چه تا دا پینزیشتو کالوی نسنگوی اگه تصویر رواخ لکنه او گورا حوست دن کنجکر که جوڑ شوه ده دا ولی معلومی چه خبره جوڑ رو رو روانه ده خواه تا دیده پار صبات نشتا دنیا پا زوال روانه ده بس بس خلق وقت ده وقت چر تلوی عالم ده دنیا نه پناکی گی نا دا وصیت پریدی اما خوی چه زما پا وجود زما په ژوند کې واقعیا مت راشي خو وې ټیک ده چې ډیر نږدې ده الله چې خبره ته نږدې وي نو خدای هغه په نسبت باندې نږدې کنه دا وی علم الله ته ده دې علم چې تنشت چې خلکو پېښن کوې کړی دی شعرونه جوړ کړی چې پس دا وی قیامت شي یا رسول الله توبه خو ته وې دیتے الوے لے جوڑے دیتے غوخو لے جوڑے خان قل ارائیتم او آیا دیتا چے خلقو مونگا پوکے مونگ لخبر راکے ارائیتم اخبرونی مانا دائی پا عربے کے مونگ تا سوائے کنا مونگ خو تا دور ہوئے تا سم سوائے خبر راکے ما تدعونا من دون الله دا غي چې تاسو ته आवाज کوي بغیر د الله نه شرک کوي الله سره هم شریکان جوړ کړی دي دارکار د پاره هم ذمہوار نیولې ځان ته مسانه کړی دا مشرکان خوم دغه وجنه په بیت الله په خوا کې 360 دری سو شپیتو بوتان جوڑ کلیو چی کار آسانی 360 روزی دی پا کال کی ده هر روزی ده پار بجودا زی موار او کارسازی آسانه بای او دا پیغمبر گورا جی بخبر کی اجعل الالت الہ واحدا ده طولو نا یو جوڑی دوی ده خبر ده اللہ رب العزت وی چیز خیر دستاسو دا 360 سی دیتا دا دا حجت یا طریقہ دا خوا او اے و تخبر را کے ماتا دا آغی آلیہ چتاسو تاوازو نکو اے پخپلو حاجتو نکی من دون اللہ کو ہر سوک دی چی اللہ ندے بس من دون اللہ دکا ہوئی چکه جبرئیل دې کمی کایل دې کا ازرائیل ته خونه کوي आवाज کې اسرافیل دې کامبیا دې کاولیا دې ارسوک چی دې کلوه ځوان دې کولو کې ځوان ارسوک چی من دون الله اهو ډیر شی دې کنه نو دې په حق کې الله وی مطالبه کوم تاسو نه چتا سر دی پولوہیت باندی دی پروبوبیت باندی سو دلیل شتے چی دیم کولی شی نانجوال بی کولی شی میر شایی بابا بی کولی شی داد حال لیماس درنا وشوا سرحت طول دا توحید نڈک شو او سم پاکی باز اشتا دی چیغی اسی ڈیویتا ناست او ځان ته بابو دی وی تاسو خلق د دنیا کې نه خا ارونی الله وی او خه ماتم زیدنا سخرمنا زیدنا ستختمنا ارونی او خه ماتم ماذا خلقو من الارض چې دې څه پیدا کړی دی په دې ځمکه کې تزمکا کی سشتے چو تو سشے پاکی پیدا کڑے دا سی انخ ہے و تکڑے دا چیدہ پاکی دلوی زوان باغ دی او بوټی دی او شنه چای ده او بادام دی سشته پکې داسې چې دی پیدا کړي او دی پې خپل نوم او بوټی ورته لګولی ماذا خلقو من الارض. کته څه اختیارات شته مطلب دا دی او خیماتا چې څه پیدا کړي دی په دې ځمکه کې دل پیدا سونه وی چې دې زمکه کې سو ایساشته د کدی خو بیا جواب کو کنه چاو سو کنو دمیا سه 1500 جری زمکه ده هغه دا وکړ مزال دل تکي د برخې نو مو وانه وستو چې دې خارسته دلیل وی بیا په دې را منډه کې چاو ولي نشتا خلق ول ور کړی دی په سیرو داوی سیره ده دا ومسو چې پیر له وځه ورکو ودا سیره ده نو مه په دې سیره کې خو څنګه سیره ده وې دې کې دې کیدل وګی ته خلکی چور پورن خطی بیا خلوې چنګلې دې کې ګیدل وګې نشي ماتول دې کې منګه کو غیر نقصان نشي کولې نو دیتا سیره وی خواهد نالاوی چه غزمکا کیسا پیدا کلی دی ام لهم شرکن فی السماوات یا دید پار سبر خشت دی پاسمانونو کے دزمکی ناس دلیل پیش کیم داسمانو ناس دلیل پیش کیم ددی پدی خدای توب باندی د دې په دې کار سازه او په حاجت روايه باندې څه هوای کنه سو مطلب الله وی عقلی دلیل دې ته عقلی دلیل وي چې تاسو د خدایانو په خدای توب عقلی دلیل شته ځکه عقلی هغه ته وي چې دغه تعلق د کائنات سره یې زمکه اسمان دې ته مطالبه وکړه دا عقلی دلیل نو سوته نقلی ذکر کوي چې نقلیشته ایتونی به کتاب من قبل هاذا که عقلی دلیل در سره ني نو راولې یو کتاب د قران په شانتي چې د دې نمخ کې چرته نازل شوی ذکر واستو خو دروازه بند شو کنه واستو خو نو نازل کیږي حکم مخ کې چرته نازل شوی او هغه اغه کتاب کې ستاسو دا خبري تورات انجیل خو نه یا ځکه اغه کې شرک کم دی او هغه د توحید کتابونه خدا سه کتابونه چې دا ستاسو دا خبري پکی نو پېښ کې کنه چله نازل کړي اغه کې ستاسو دینی ستاسو عقیده راولې وحی شوی دا چرته راول یو کتاب چې نازل شوی مخکې د دې قران د الله طرفنا او اثارته من علم یا د په خوانو انبیانو سو قول سو عمل سو مکتوبات او سو ملفوظات شته دا هم په دین کې منظور دي د انبیانو خبره کنا دغه سید صحابه کرام چې د هر پیغمبر سره تیر شوی دي اثارتن سمانه په دریو مانو سر راضی علامه وی علامه ځکه اثر علامه یې کنه روایت صحابه ته ویل شي آثار د صحابه روایتو ته آثار ویل شي د نوم د ځان له خاص کر او آثار معنا نقل چې د پخوانو نه څه نقل شوی نو پیش کې کنه ښه آثار تم من علم یشتدی تاسو سره د انبیاو د کلام ناسو شی چې پیشی اکیم ایشتا دیتا سران د حق پرستو علماو د روایت نا چې پیش کیمونتا ایشته د تاسو سره د پخوانو کتابونو نه سنقل چرته چې بس خوځي تور سنقل راغلی کنه وګوره چرته کاغذونه وګوره فایلونه وګوره که چرته پکې یو پرچی ملو شو کنه چې د پخوانو پیغمبرانو قول له یا د پخوانو مؤمنانو قول له صاحب یاسین شو رجل مومن شو لقمان حکیم شو دا پیغمبران نو خلقا دار داغ زمانی حق پرس خلقو کنا خبر قبول و منظور و نسشتا دید سر ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی په خبل خبر کی چیز منگ دین حق دے دا نور باطل دیم زمون کار د الله د رضا دی زمون کار د جنت تلو دی زمونګه دا طریقه او لار دا صراط مستقیم دی ولی داوی خودی ډیر دی کنه الله وی اسه داو نریشتیا کیږي دلیل به پیش کړي نو مطالبه وکړه د دین د هر قسم دلیل عقلی دلیل پیش کړه چمونګه خوست او ګورو کنه چې معلومات ته نوکو چې ریشا دا ډیر لوی انسان دی دا ډیر لوی انسان دی څه چې دروغ جوړ کړی وي نور را کوس کړو په ملتان کې چا دې درې دروغ وای دول زو کال به نه وی راسته او چا دروغ وای ټول دروغ دي چا دې دلې نه دي سنه خاص علامه نشته دي ولی نشته وی ته ملتان تلل شه تا وی خلق ته مو ګور ادي ته مو ګور رنجو کانی دی تک تور دی ولی دا وی هغه غوسه شو نو هغه نور پاری باندې یو نه زکات کو د چ ملتان تراشی نو را کوزیږي ورته کینو نور خلق باندې وبرل تکي وکته دې دروغ جوړ کړی ګور تش دروغ نشی پیش کولی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات نو سرس کتاب شتے دا اللہ طرف نچ نازل شوی او اغی کی دا دی عقیدی دا دی عملی چی دا دی سکی او یاد مقی انبیاء و دا نیکان و خلق و خبری نشتا ندلیل عقلشتا نوحیشتا او ندلیل نقلشتا دی نور دیو کدا غی په داوا باندې مزه خبره قران وکړي په لداوې ثابت کړه درې قسمه داوی چله موجود دي دلیلونه ته وګوره او د الله کائنات ډیر د حکمت نه ډک دي د عدل او د انصاف او دا به همیشه نه فنا او پیرازي دا زمونږ د مؤمنانو عقیده ده او بیا د منکرین وجه بیان کړه چې دادی ولی داسې الله وی التفات نه کوي توجه نه کوي دي ته هدایت نشي کېږي هدایت هغه چاته کیږي چې هغه ورپسې منډې کوي حق کی تلاش لیکلی په دې باندې چې حق کی تلاش دا بنده د حق په تلاش کې وي نو بس وای کامیاب شي دي هغه تلاش نشته کنه ابي ارادو کو پاغي باندې چې دلیل سره نشته نه عقلی نه نقلی نه وحیی نو ځکه ستاسو خبره څوک نشي منلی. آخر دعوانا.